Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 58. Дзейнічаць трэба было імгненна. На ўсё пра ўсё мелася хвілін 15. Зыбіцкі не разумеў, як ён мог не заўважыць гэтага раней. Вакол яго адны жывёліны. Ад ліхаманкі яго зрок быццам бы праясніўся. Так, так і так. Усе яны былі пярэваратні. Ваўкі, казлы, свінні, сабакі і зайцы. Ён кінуўся да выхаду і, сутыкнуўшыся ў дзвярах з чырванарылым баранам, куляй выскачыў з крамы. Плошча кішэла звяр'ём. Аслы ў шапках-аблавушках, свінні ў паліто і казулі ў манто шпацыравалі ў праходах паміж платамі. Сумчатыя кенгуру, што ўкладвалі плітку, выцягнуўшы з сабойкі, жэрлі на задніх лапах. Ваўчыныя зграі прарабаў каля сваіх джылі-бочачак наразалі кілбаскі ды абскубвалі курыныя ляшкі. Ласі-інжынеры з вушастымі чарцяжамі пад пахай цягнуліся да бара. Некалькі зайцоў караскаліся па драбінах на пальму, аднак гэта была не пальма, Зыбіцкі выразна бачыў у ёй блудніцу. У тое, што зайцы чаплялі ёй пад раскошную зялёную шавялюру, не какосы, а грудзі з паўтузіна вялікіх калматых цыцак. Пад блудніцай, учапіўшыся ў дрэўка транспаранта, хісталіся дзве самотныя каалы. З іншага боку плота пад лозунгам «Локіса няма» стаялі «Ліса, надзея» і «Ён, прычына» всіх яго ліхтугаў. Унутранае вока раптам давала тут збой. Ён быў адной цьмянай плямай, за якой ні звярынага, ні чалавечага не прыступала, аднак і выбару ўжо не было. Не звяртаючы ўвагі на воклічы за спінай, ён падскочыў да Локісава з надзеяй і, павітаўшыся хутка, холадна і фармальна, заняў зручную пазіцыю пад транспарантам. За ім ужо бегла целагрэйка Аль Пачына і ўсё дакументавала. Два іншыя супольнікі таксама падышлі бліжэй, але здымалі агульныя планы. Пакуль усё ішло па задуме, заставалася нанесці апошні ўдар. Зыбіцкі палез у заплечнік і вынаў з яго чорны металічны цыліндр з кранштейнам. Затым дастаў з кішэні смартфон і пачаў мацаваць. Рукі дрыжалі, таму прыйшлося пакорпацца. Скончыўшы з гэтым, Зыбіцкі выцягнуў цыліндр у даўгую палку. Ён пасунуўся да Локісава бліжэй і націснуў на кнопку. Кароткая пстрычка, успышка, але... Здымак атрымаўся няўдалы, перакос у кампазіцыі, а галоўнае, у кадр не трапіў лозунг. Пашукаўшы ракурс, Зыбіцкі яшчэ раз націснуў, аднак зноў не надта. Транспарант выглядаў някепска, але цяпер не было відаць маніфестантаў. Такі кадр дакладна нікому не прад'явіш. Зыбіцкі моўчкі схапіў за руку надзею, пасунуўшы яе бліжэй, пашукаў кампазіцыю, стаў побач са старшынём іх партыі, выцягнуў кій і пстрыкнуў. Цяпер на фатаграфіі прысутнічала ўсё – і маніфестанты, і лозунг, і плошчы, і людское мора. Аднак, угледзеўшыся, ён ледзь не выбухнуў мацюкамі. Здымак атрымаўся выдатны. Трое пратэстоўцаў з панурымі рэвалюцыйнымі тварамі стаялі пад транспарантам. Аднак на заднім плане нахабна вытыркаўся недарэчны і безумоўны кампрамат. Цыцкастая какосавая пальма. Гэта быў адназначны пракол, што пагражаў правалам усёй аперацыі, якую Зыбіцкі некалькі дзён рыхтаваў, з таго самага моманту, як толькі даведаўся, што ён у чарзе наступны. Дазнаўшыся, што Локіс будзе жэрці ўсіх па алфавіце, ён хацеў адразу ж ляцець на трасу. Але хутка сцямеў, што гэта небяспечна. Знікнуць трэба было акуратна. Экстранная нарада клану пастанавіла, як толькі сцямнее, таемна вывести вальнадумца ў сталіцу. Аднак да Зыбіцкага раптам дайшло. Што, ўласна, гэта мяняе? Пярэваратень дастане яго і ў Мінску. Да таго ж ён уявіў усю перспектыву жыцця ў пастаянным страху, бясконцым тулянні па новых кватэрах, рэгулярнай змене пароляў, іміджаў, явак, сяброў, нумароў тэлефонаў. Адзіны спосаб пазбавіцца ад гэтага – уцячы на другі край зямлі. Тым больш Зыбіцкі даўно марыў аб гэтым, выношваў, думаў, а тут зручны момант сам падвярнуўся. Аднак каму ён патрэбны на тым свеце без грошай, сваякоў і сувязяў? Нават калі ён і пратрымаецца там некалькі месяцаў, то скончыцца шэнгенская лапа, і ён зноў жа трапіць у разрад нелегалаў. Рэальнасць ставіла яго перад непазбежнасцю пайсці на радыкальнае рашэнне. Зыбіцкі нават баяўся пра гэта і думаць, але ён мусіў узяць удзел у Майдане. Гэта ў корані ўсё мяняла. Тады ён бег на зямлю запаветную не як поц перакаці поля, а як палічычаскі і ахвяра рэжыму. Трэба было рызыкнуць, выйсці на плошчу хаця б ненадоўга, але галоўнае – зрабіць правільную дакументацыю. Аднак цяпер Пальма адназначна выдавала пастановачны кадр. Хто на святой зямлі паверыць, што гэты здымак зроблены ў эпіцэнтры барацьбы за дэмакратыю, а не недзе на беразе Чырвонага мора? Раптам трапіцца які-небудзь уедлівы і скрупулёзны бюракрат, які дазнаецца з гугла, што ў нашых рэвалюцыйных шыротах не растуць какосы. Тады давядзецца апраўдвацца, казаць: «Бачыце, гэты абарыген на пальме зусім-зусім белы, на ім зялёная камізэлька, чырвоныя валёнкі, ды шапка-аблавушка, побач на пастаменце Ленін». Зыбіцкі выцягнуў кіі, шукаючы іншы ракурс. Аднак як ён не круціў тэлефон, цыцкастая блудніца, гэтая кучаравая бляндына, ўпарта ўлазіла ў кадр. Там жа дзейна заставалася па-за ім, не чытаўся і лозунг, заставалася толькі група пабітых жыццём людзей, якія чамусьці сабраліся ў траіх і зрабілі селфі. Моўчкі выдзерши з зямлі дрэўка, Зыбіцкі развярнуў транспарант на прамы вугал і зноў праверыў кампазіцыю. Цяпер усё сыходзілася, заставалася толькі расставіць масоўку. Не кажучы ні слова, ён пасунуў Локісава з надзеяй бліжэй да цэнтра і пстрыкнуў. Націснуў яшчэ раз, зірнуў, што атрымалася. Усё выйшла выдатна, але цяпер у кадр улез нейкі ідыёцкі кагал мужыкоў у камуфляжах з казлінымі бародамі. Можна было б іх пакінуць для масоўкі, але ж занадта двухсэнсоўна і падазрона зіркалі яны на Локісава. Зыбіцкі падбег да барадатага талібану і не надта цырымонічыся выштурхаў іх з кадра. Потым спешна вярнуўся, стаў паміж Локісавым і надзеяй і яшчэ раз пстрыкнуў. Націснуў зноў. Затым зрабіў сем дубляў з розным выразам твару, ад сур'ёзнага і гнеўнага, з нянавісцю да кіроўнага рэжыму, да шырокай галівудскай усмешкі, рэвалюцыйнай прадвесніцы хуткага канца тыраніі. Усё выглядала цудоўна. Цяпер можна было праз Варшаву і Прагу адчальваць у доўгую праведную эміграцыю ў Берлін і Жэневу. Не развітваючыся, не кажучы ні слова, Зыбіцкі падхапіў торбу і хуткім крокам накіраваўся да вуліцы, дзе яго ўжо чакала машына. Жвава дайшоўшы да канца плошчы, ён кінуў развітальны позірк на Майдан і павярнуў за рух. Тут было ціха і абсалютна пуста, толькі з-за спіны даносіліся гукі чарговай песні. «Завіруха, мяце, завіруха, ты куды мяне клічаш, паслухай? На дварэ ні машын, ні людзей, ні машын, ні людзей». Да ўмоўленага месца заставалася яшчэ метраў 200, а там новы свят і свабода. Зыбіцкі ўжо ўзлятаў паціху і з вышыні палёту пасмеяваўся са звяр'я, пакінутага за плячыма. Як раптам ізноў бачыў наперадзе тую машыну. Тая яна была ці іншая, ніяк не змяняла сутнасці. Зацемненыя шыбы і нехта ўнутры. Зыбіцкі спыніўся, яшчэ можна было вярнуцца. Або працягваць шлях, быццам ён выпадковы мінак, але цяпер ён быў без грыму. Пабагаўшыся секунду, Зыбіцкі мацней сціснуў у руках торбу і рэзка кінуўся ў бок. Імгненна перакуліўшыся праз агароджу, ён пабег па незнаёмым пустым садзе. За спінай адразу заляпалі дзверцы, ён пачуў, як некалькі пар ног бягуць наўздагон. Ад прыступу жывёльнага страху цела зрабілася ватным, але інстынкт самазахавання прымушаў несціся наперад. Зыбіцкі пераскочыў праз яшчэ адзін плот, пабег па нейкім гародзе, пераляцеў праз ручай і раптам захрас у зарасніках дзікіх малінаў. кусты, што зрасліся ў суцэльны каўтун, учапіліся і не давалі рушыць далей. Зыбіцкі з жахам пачуў, як тупат ног за спінай робіцца ўсё гучнейшым і гучнейшым. У паніцы ён павярнуўся, каб зразумець, хто за ім гоніцца, звяр'ё або людзі, але на галовах невядомых убачыў толькі чорныя маскі. Зыбіцкі што моцы рвануўся наперад, ламаючы кусты і раздзіраючы адзежу, як раптам моцны ўдар ззаду зрынуў яго ў бездымь.